Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi chako, kipindi chetu dondoo magazetini kinachoandikwa na magazeti ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama kawaida hapa studio uko pamoja na mimi Lomarde Niyo vivuze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi tuanze na shirikisho la uandishi wa habari ya BP ambao linaandika kuhusu baadhi ya vyama vya ushirika mkoani Bubanza kujikita na kasoro kishughuli. Ni ripoti ya gazeti hilo la ABP. Kama wanavyoeleza viongozi wa mamlaka husika na vyama vya ushirika mkoani, vyama vingi hutumika kinyume na sheria, havina amri fuatishi. Istoshe, michango ya wanavyama huwekwa kwenye nyumba za viongozi, kama linavyoendelea kuchapisha gazeti hilo ABP. Riba hutolewa kwa faida kubwa zaidi, yani asilimia 10 kila mwezi, hali inayopelekea baadhi ya wanachama kushindwa kulipa madeni na kuangukia hasara, kisa dhamana zao huuzwa kimnada ili vyama kunusuru mitaji. Naam, daima nchini Burundi gazeti la Iwachu laandika kuwepo kwa haja ya kuondoa wasiwasi kuhusu janga la corona. Gazeti hilo linakumbusha baadhi ya hatua zilizochukuliwa hivi karibuni kulegeza kamba kuhusu janga hilo. Hizo ni pamoja na kufungua mpaka kati ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mosi Juni, pamoja na Tanzania kwenye mpaka ya Kobelo huko Muyinga na Mugina Makamba tarehe 14 Juni mwaka 2021. Linakumbusha pia kuondolewa kwa karantini ya lazima kwa wasafiri wanaopitia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Melchior Ndadaye kama ilivyokuwa awali. Kufuatia hayo, mtazamo wa gazeti la Iwachu ni kwamba raia wasifikiri janga limetokomea wakati bado lipo nchini Burundi. Viongozi wanastahili kuwa makini na kuondoa wasiwasi huo kwa kuagiza watu kuendelea kuzingatia kanuni za kudhibiti janga hilo, hasa katika nafasi za mikusanyiko ya watu. Gazeti hili linahitimisha likisema ingawa mipaka ilifunguliwa, hatua hiyo inastahili kufuatiliwa kwa karibu kwa kupima zaidi kila mtu anayeingia nchini Burundi. Kutoka Burundi moja kwa moja Uganda, The New Vision linaandika kusimamishwa kwa usafiri wa kibinafsi kunapiga wauzaji wa mazao barabarani. Kuna mamia ya wakulima ambao wamekuwa wakiuza bidhaa zao kando ya barabara, lakini sasa wamekwama. Idadi ya magari yanayopita hapo imepungua kwa zaidi ya nusu baada ya magari kusimamishwa, mwanzo wa kunukuu. Suzana na Kibuuka alilaumu. Anakuwa na kati juu ya ekari karibu na Gombe kwenye barabara la Matuga Semuto, mwanzo wa kunukuu. Ninauza bidhaa zangu kwa wasafiri wanaoendesha barabara ndefu katika barabara hili, kumradi, anasema. Ili kuwezesha hali hiyo, alianzisha makao ya muda ambapo magari yalikuwa yakisimama na watu kununua mboga. Lakini kwa sasa amekwama. Magari mengi yanayopita barabarani humu, huo ndo mwanzo wa kunukuu, ni malori yanayobeba bidhaa. Hao sio wateja wangu, mwisho wa kunukuu, asema. Tangu wakati huo aliwasiliana na wanunuzi wa jumla katika soko la Matuga ambao hata hivyo hununua kwa bei ya chini. Na mdaima nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni amesema Uganda itaanza kutengeneza chanjo yake ya corona baada ya kufunga kabisa taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi hivyo, gazeti la Daily Monitor limechapisha. Museveni alisema mipango ya kutengeneza chanjo hiyo iko karibu kukamilika, mwanzo wa kunukuu. tunajiandaa kutengeneza chanjo yetu. Kwa hakika itakuwa bora kuliko zote, sababu itakabili aina zote za virusi vya corona, mwisho wa kunukuu. Alifichua Museveni alipotangaza hatua kali za kuzuia msambao wa virusi hivyo mnamo Ijumaa. Museveni aliendelea, mwanzo wa kunukuu, chanjo tulizopata zinatoa kinga kwa aina chache tu za virusi kama ile ya kwanza ya Wuhan na iliyoanzia India. Chanjo zilizoko huenda zikose kutoa kinga kamili, mwisho wa kunukuu. Alisema kuwa Uganda pia inatengeneza aina mbili za dawa za kutibu COVID-19. Naam. Gazeti la The Standard la Kenya linaangazia wakulima wanateseka wakati uigizaji wa chakula unatawala meza za chakula cha Wakenya jioni. Ni wakati wa chakula cha jioni nyumbani kwa Humphrey Odeo huko Syokimau, kaunti ya Machakos. Familia inasema sala fupi kabla ya kuanza kula. Baba mji husimama kwa muda, labda akitafuta maneno. Mwanzo wa kunukuu, kitu pekee ambacho Mkenya kwenye meza anataka kusema ya chakula cha jioni eti ni sisi. Chakula ambacho tunakula kinaigizwa kwa sababu ni cha bei rahisi, anasema baba wa mtoto wa watoto wawili. Kwa familia nyingi kote nchini, kampeni ya serikali ya nunua Kenya ujenge Kenya inabaki kuwa kauli mbiu tu. Naam, tukisalia nchini Kenya, kwa mujibu wa gazeti la The Star, angalau watu watatu wameuawa Jumatatu hii katika shambulio la wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la Jabibal, kaunti ya Mandera nchini Kenya. Magaidi hao pia wameteketeza lori katika tukio tofauti baada ya kuwateka nyara wafanyakazi waliokuwa wakijenga barabara huko Mandera kusini kabla ya kutoroka kuelekea mpaka wa Kenya na Somalia. Wiki zilizopita, maafisa wa serikali ya kaunti ya Mandera walisitisha harakati za magari yao ya juu ya kuongezeka kwa visa vinavyohusiana na ugaidi katika eneo hilo. Mashambulio manne yametokea katika wiki mbili zilizopita katika eneo hilo na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 6 na wengine 15 kujeruhiwa. Naam, ni saa 10:22 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Hewani sauti tunasikika ni Omer Ndwayo nikiungana na Romuald Niyabivuze. Habari za magazeti. Naam, tunaendelea na dondoo magazetini. Hivi tutoke Kenya moja kwa moja, nafika Sudani Kusini ambapo baraza la makanisa la Sudani Kusini SSCC limehimiza pande zote na wadau kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza ukatili wa kijinsia katika migogoro. Kulingana na gazeti la Sudani Tribune, vitendo kama vile ubakaji, utumwa wa kingono na ndoa ya kulazimishwa ni uhalifu chini ya sheria za Sudani Kusini na haiendani na mafundisho na kanuni za imani za Kikristo. Sheria za Sudani Kusini zinatoa ulinzi kwa wanawake na wasichana kutoka kwa unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji pamoja na ubakaji, ndoa za mapema na za kulazimishwa na ukeketaji. Kulingana na taarifa hiyo, waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia katika taifa hilo mara nyingi hukabiliwa na kukataliwa, kutengwa na kutelekezwa kutoka kwa wenzio, familia na jamii. Naam, kutoka Sudani ni kupeleke Rwanda na The New Times ambalo linaangazia kuhusu uwasilishaji wa bajeti mpya wiki hii na waziri wa fedha. Waziri wa fedha na mipango ya uchumi Uziel Ndagijimana wiki hii atasoma bajeti ya mwisho ambayo serikali itatumia katika mwaka ujao wa fedha wa 2021-2022 unaoanza Julai. Karatasi ya mfumo wa bajeti iliwasilishwa mnamo Mei 21 ambayo wakati huo ilikuwa chini ya uchambuzi wa kamati ya bunge kabla ya kurudishwa kwa mtendaji. The New Times yasema kuelewa kuwa chini ya maagizo ya baraza la mawaziri, marekebisho kadhaa yalitakiwa kufanywa. na kusababisha kuchelewa kwa usomaji wa bajeti. Walakin, chanzo cha kuaminika kutoka kwa Wizara ya Fedha kilikataa kutoka maoni juu ya tarehe kutoa maoni juu ya tarehe maalum ya usomaji, ikisema kwamba labda itasomwa katikati ya wiki hii. Mwanzo wa kunukuu, siwezi kuwa na uhakika wa tarehe halisi, lakini hakika kati ya Jumatano na Alhamisi. Mwisho wa kunukuu, chanzo kilisema katika mahojiano ya simu. Na kutoka Kigali moja kwa moja tunafika Dar es Salaam, ambapo Wizara ya Afya imeagiza utamaduni wa uvaaji barakoa, unawaji mikono na matumizi ya vitakasa mikono urudishwe katika maeneo yote kama tahadhari ya viashiria vya wimbi la tatu la ugonjwa wa COVID-19, gazeti la Mwananchi limechapisha. Mkurugenzi wa kinga kutoka Wizara ya Afya amesema wananchi wahakikishe wanaepuka misongamano isiyo ya lazima, ikiwemo kwenye vyombo vya usafiri, misiba, makanisani, kwenye mipira, na kuzingatia kukaa umbali wa mita moja au zaidi kutoka kwa mtu mmoja kwa mwingine. Leonard Subi aliagiza wananchi wahakikishe wanafanya mazoezi mara kwa mara, wanazingatia lishe bora, walio katika hatari wakiwemo wenye umri mkubwa, magonjwa sugu na unene kupita kiasi wachukue tahadhari na kuwahi matibabu wanapohisi kuwa na ugonjwa. Daktari Subi aliagiza uvaaji wa barakoa safi na salama ya kutengeneza mwenyewe ili au iliyozalishwa na wawazalishaji wa ndani waliothibitishwa. Naam. Kabla ya kutamatisha kipindi chetu cha dondoo za magazetini, basi turukeruke viwanjani na Mwanasport ambalo linaandika Katumbi Noma atia mkono usajili Yanga, lakini pia Chama aongeza mzuka Simba. Mabosi wa Yanga wamepigwa na butwa baada ya bilionea wa TP Mazembe Moise Katumbi kuonyesha jeuri ya fedha kwa kuifanyia umafia kwa kumchomoa juu kwa juu kiungo mmoja matata aliyekuwa anajiandaa kutoa Jangwani kukiimarisha kikosi cha timu hiyo kwa msimu ujao. Katumbi amewafanyia ukatili Yanga baada ya kutua na begi la fedha na kumaliza biashara ya kiungo huyo aliyekuwa akitajwa kuja kuchakachua nafasi ya Haruna Nionzima, na kuwaacha mabosi wa Jangwani wakicheka tu baada ya kuambiwa msitume tena ile pesa. Chama aongeza mzuka Simba. Baada ya kuwa nje kwa takriban wiki tatu, kiungo wa Simba amerejea kikosini na kuanza mazoezi na wenzake kujiandaa na mechi dhidi ya Mbeya City. Mwanasport alitia timu katika uwanja wa Mo Simba Arena, ambapo nyota hao wanafanya mazoezi leo Jumatatu Juni 21 na kumkuta Chama ambaye alifiwa na mkewe wakati timu hiyo ilipokuwa Ruangwa mkoani Lindi kucheza dhidi ya Namungo akifanya mazoezi. Kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kufanya vitu bora anapokuwa na mpira aliwasili nchini Jumapili usiku na Jumatatu kuamkia katika mazoezi ya timu hiyo Romwald. Naam, wapenzi wasikilizaji wa kipindi chetu Dondoo Magazetini kinachokujia kila Jumatatu saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kipindi cha leo hakina cha ziada. Hapa studio ulikuwa na mimi Lomar Deniweze kwa ushirikiano wa Omer Nduwayo. Na kwa upande wa mitambo alikuwa Arubel Nduwayo. Tunakutakia kila laheri. Tukutane hapa wiki kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti.